συμπολίτες μου. Σήμερα χρειαζόμαστε τόσο ποτέ κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης. Eu azi m-am îmbrăcat în roche și frumoasă. La nuntă asta nu mă muzică din nuntă. Toți vorbesc, nimeni ascultă. Χρειαζόμαστε τόσο ποτέ κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης. Atâta muși de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. Χρειαζόμαστε τόσο ποτέ κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης που για τη δική του δημοσιότητα και προβολή εμπορεύεται την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας. Ειδικά αυτή την εποχή, χρειαζόμαστε κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης. Έχει πολλούς. Οπότε, όλους, κάθε έναν από αυτούς, τους χρειαζόμασταν, ειδικά τώρα για τους λόγους που μας ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το προχθεσινό του διάγγελμα. Μία αποστροφή του λόγου του που δεν έγινε πολύ γνωστή, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα κάνουμε όλα αυτά γνωστά. Τι λέει τώρα σε αυτά τα διαγγέλματα ο Πρωθυπουργός, γενικώς ποιο είναι το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης, τι λένε οι κυβερνητικοί για το θέμα της πανδημίας, μας εξηγεί τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης. Η ΜΕΤ τελείωσαν ήδη. 300 διαγγέλματα να κάνει Μητσοτάκη, επιμένοντας τις ίδιες μπούρδες ατομικής ευθύνης και του μοναδικού όπλου του εμβολίου, αυτή θα είναι η εξέλιξη εκατόμβη. Εκεί, απαντώ εγώ. Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης μας περιγράφει και χαρακτηρίζει όλα αυτά που ακούμε στα διαγγέλματα τα οποία απευθύνονται στους συμπολίτες του. Γιατί πάντα έτσι ξεκινάει τα διαγγέλματα, είναι και πολλά, νομίζω 11-12. Πήραμε μια γεύση του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς χαρακτηρίζει τους υπουργούς ο Πρωθυπουργός και πώς χαρακτηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός στα διαγγέλματα. Πάμε σε έναν από αυτούς τους άξιους, άριστους, είναι ο κύριος Κέρτσος. Είναι γνωστή η είδηση, Παρασκευή μεταδόθηκε, αλλά πρέπει να τη μεταδώσουμε και εμείς από εδώ, στην εκπομπή του Ευαγγελάτου το απόγευμα. Μιλάνε για την αστυνομία, μιλάνε για τα νοσοκομεία, ότι πρέπει να πάρουν μέτρα και άλλα μέτρα, γιατί δεν προχωράει όλο αυτό, το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε. Και ο κύριος Κέρτσος, που είναι δεξιχέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι κανένας τυχαίος, με στο Μαξίμου, μίλησε για τις έρευνες που δεν υπάρχουν που να αποδεικνύουν κάτι για την αστυνομία. Τόσο οι άστολοι των σωμάτων ασφαλείας όσο και των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση. Αν ένα συγκεκριμένο αριθμό, ένα ποσοστό αυτών των εργαζομένων του δημοσίου τομέα τεθεί σε αναστολή, δεν αναπληρώνεται εύκολα. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μία σειρά από κενά που θα δημιουργηθούν σε κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους. Το καταλαβαίνω, κύριε Σκέτσο, αλλά το κάνατε στα νοσοκομεία και που είναι η αιχμή της μάχης και μείναμε με 6.500 εργαζόμενους λιγότερους. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στην αστυνομία, ας πούμε? Διότι τα νοσοκομεία αποτελούν εστίες διασποράς του ιού, ενώ οι άλλοι χώροι του δημοσίου τομέα δεν συμβάλλουν σε αυτό το μέγεθος στην διασπορά του ιού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό, άρα επιβάλλεται για να προστατεύσουν όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους να εμβολιαστούν. Κατανοητό. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό, άρα επιβάλλεται για να προστατεύσουν όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους να εμβολιαστούν. Κατανοητό. Είπε ο Σκέρτσος στην ανοησία του εξαμήνου και πετάγει το Ευαγγελάτο και λέει κατανοητό. Μόλις τελειώνει, μόλις έχει ολοκληρώσει την ανοησία του εξαμήνου. Για ποιον ακριβώς κλάδο υπάρχει μελέτη ότι μεταδίδεται ο ιός? Δεν μας είπε για τους αστυνομικούς, δεν υπάρχει και δεν πρόκειται σε αυτόν τον τόπο ποτέ να υπάρξει έρευνα αρνητική, επίσημη, κρατική και με τέτοιες κυβερνήσεις για τους αστυνομικούς. Για άλλους κλάδους υπάρχει. Για τα μέσα μεταφοράς επίσης δεν υπάρχει έρευνα, γιατί μπαινοβγαίνουν κανονικά και κάποιες που υπήρχαν ήταν πάρα πολύ καλές, όπως μας είχαν πει τότε. Σήμερα το πρωί βγαίνει ο κύριος Βορύδης και έπρεπε να στηρίξει Σκέρτσο. Προφανώς ο κύριος Κέρδος δεν εννοούσε και κακώς απεδόθη, αν απεδόθη σε όποιους δεν το κατάλαβαν. Γιατί εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ σαφές αυτό που είπε ο κύριος Κέρδος. Δηλαδή? Ήταν πεντακάθαρο. Τι είπε δηλαδή? Εκείνο το οποίο λέει είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχω κάτι που να μου λέει ότι ειδικό σε συγκεκριμένη κατηγορία έχει κάτι διαφορετικό όχι, από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Αυτό εννοούσε. Καταλάβαμε ακριβώς τι εννοούσε ο κύριος Κέτσος με το που θα έρθει η πρώτη μελέτη που θα λέει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό γιατί έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, γυρίζουν έξω, αυτή είναι η δουλειά τους, λογικό. Οπότε με το που θα έρθει η πρώτη μελέτη, αμέσως θα αλλάξουν τα πράγματα τούμπα. Θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί, οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, θα γίνει χαμός στην αστυνομία, αλλά περιμένουν την πρώτη μελέτη, δεν έχει έρθει ακόμα. Βγαίναν οι γιατροί τους προηγούμενους μήνες, εδώ και καιρό δηλαδή, και πέρα από τα μελανά χρώματα με τα οποία περιγράφουν τι ακριβώς γίνεται στις εντατικές και στα νοσοκομεία συνολικά. Λέγανε και ότι υπάρχουν νοσηλευόμενοι με COVID εκτός ΜΕΘ. Εκτός ΜΕΘ. Γιατί παρά το ότι έχουν διπλασιαστεί ΜΕΘ σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία δύο χρόνια, έστω τσάθραπάτρο όπως έλεγε ο Βασιλακόπουλος, δεν φτάνουν οι ΜΕΘ και έχουμε ανθρώπους εκτός. Και έβγαιναν όλοι οι κυβερνητικοί τους τελευταίους μήνες και λέγανε δεν ισχύει αυτό, υπάρχει πρόνοια για όλους, δεν θα αφήναμε κάποιον να νοσεί από κορονοϊό και να είναι σε κρεβάτι συνηθισμένου θαλάμου ή σε διάδρομο ή δεν ξέρω εγώ πού, θα πήγαινε στη ΜΕΘ. Βγήκε ο κύριος Πλεύρης, αρμόδιος υπουργός υγείας το Σαββατοκύριακο, στο Στραβελάκι στο Sky και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν εκτός ΜΕΘ νοσηλευόμενοι, οι οποίοι όμως, όπως θα ακούσετε τώρα, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, νοσηλεύονται ασφαλώς. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πολλές φορές ναι, έχουμε τεχνική υποστήριξη και μόνιτορ όταν χρειάζεται και δεν υπάρχουν σε ένα νοσοκομείο διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ να γίνεται ασφαλής διασωλήνωση. Και εκτός ΜΕΘ. Σε ευχαριστώ Παναγία. Να γίνεται ασφαλής διασωλήνωση. Και εκτός ΜΕΘ. Να γίνεται ασφαλής διασωλήνωση. Και εκτός ΜΕΘ. Ευτυχώς! Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Ευτυχώς! Δεν μένει κανείς εκτός ΜΕΘ και αυτό γίνεται με την συμβουλή των ειδικών γιατρών οι οποίοι είναι ειδικοί σύμβουλοι των μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι η υφυπουργός του Πλεύρη, η κυρία Ράπτη, η οποία πριν την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε μεταδώσει, έλεγε ότι δεν υπάρχουν ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Βγήκε ο οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος αρχικά την Πέμπτη και το επιβεβαίωσε. Και το Σαββατοκύριακο ο υπουργός ο αρμόδιος ο υγείας, ο κύριος Πλεύρης, και λέει ότι υπάρχουν εκτός ΜΕΘ νοσηλευόμενοι, όμως νοσηλεύονται ασφαλώς. Αυτή η χώρα είναι χώρα της Ενωμένης Ευρώπης, χώρα της Ευρώπης, τον 21ο αιώνα. Τα τελευταία 40 χρόνια έχει ράτζα παντού, δηλαδή έχει ένα παράλληλο νοσοκομείο μέσα στο νοσοκομείο, τώρα στους διαδρόμους και σε άλλους θαλάμους και μονάδες εντατικής θεραπείας. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί τι θα τις κάνουμε όταν τελειώσει ο COVID. Άρα σε όλους τους θαλάμους βάζουν ένα μόνιτορ και ο Θεός βοηθός. Είναι το αφήγημα και το ρητό της κυβέρνησης για αυτά τα θέματα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάμε στην οικονομία, γιατί όπως είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το τόσο καλά που τα πήγαμε στην πανδημία, θα τα πάμε και στην οικονομία. Στην πανδημία καταλαβαίνουμε όλοι πώς θα πάμε, φαίνεται κάθε μέρα. Βγαίνει ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός αρμόδιος οικονομικών, να μας πει τα ευχάριστα. Τέθησαν τρία ερωτήματα. Το ένα ερώτημα ήταν να καταργήσουμε ουσιαστικά το συμπληρωματικό φόρο στον ΕΝΦΙΑ. Οριζόντια. Οριζόντια κιόλας. Το άλλο ερώτημα ήταν να δώσουμε βαριά και ανθυγιεινά. Ναι. Και το τρίτο ερώτημα είναι να αυξήσουμε μισθολόγια. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τι μπορούμε να κάνουμε. Ήδη εσείς μου ζητήσατε σημαντική αύξηση δαπανών. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά η χώρα έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα 7%. Το επαναλαμβάνω. 7%. Το επαναλαμβάνω. 7%. Το επαναλαμβάνω. 7%. Και γιατί γλεντάμε, και χορεύει ο άλλος μέσα, γιατί γλεντάμε, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε έλλειμμα, θυμόσαστε τι ήρθε, τι ακολούθησε και τι έγινε. Ήρθε το πρώτο μνημόνιο, μετά το δεύτερο μνημόνιο, μετά το τρίτο μνημόνιο, δεν έχει φύγει κανένα από αυτά, οι διατάξεις είναι σε ισχύ όλες. Και τώρα λοιπόν, λόγω της πανδημίας, δεν μπορούμε να μας το πούνε κατευθείαν, γιατί έχουμε τον καημό της πανδημίας, μόλις ηρεμήσει, αν εύχομαι σύντομα, δεν το βλέπω, το θέμα της πανδημίας. Μετά θα αρχίσουν ότι να το έλλειμμα και δεν φτάνουν από εδώ, δεν φτάνουν από εκεί. Πρέπει να πάρθουν διορθωτικά μέτρα. Είναι και όλη η Ευρώπη που και εκεί θα ακολουθήσουν τα ανάλογα πακέτα. Και έτσι λοιπόν θυμηθήκαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον Υπουργό Οικονομικών του Γιώργου Παπανδρέου, εκεί στην αρχή που είχαν έρθει με σύνθημα λεφτά υπάρχουν, αλλά τελικά βρήκαν έλλειμμα. Ψάχναν, δεν ήξεραν ότι είναι τόσο μεγάλο. Δεν ήταν 7%, ήταν λίγο μεγαλύτερο. Τον Απρίλιο του 2010 μαθαίνουμε από τη Στατιστική Υπηρεσία ότι δεν ήταν 12,5 το έλλειμμα, ήταν 13 ακόμα κάτι. Και πράγματι μας έρχεται απλάς. Όπως τα απλάς μας ήρθε τον Νοέμβριο του 10, όταν από το 13 ακόμα κάτι πήγε στο 15 ακόμα κάτι. Το επαναλαμβάνω. 7%. Να παίρνω τηλέφωνο τον Όλι Ρεν για να του λέω και τώρα τι κάνουμε. Και να μου λέει και ο ίδιος πραγματικά έχουμε πρόβλημα. Διότι το έλλειμμα βγαίνει μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζαμε. 7%. Τόσο μεγάλο, σαν την Πελοπόννησο. Λοιπόν, Όλι Ρεν δεν υπάρχει, αλλά θα υπάρχει ένας άλλος κάπου εκεί στην Κομισιόν, στις Βρυξέλλες ή αλλού, που θα τον πάρει τηλέφωνο, στα Ικούρα ή ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών και θα του πει: είναι μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζαμε. Τι κάνουμε, ξέρουν όλοι πια. Τι κάνουμε, αυτοματοποιημένο το σύστημα, δρομολογούνται οι γνωστές εξελίξεις. Αλλά αυτό αφορά το αύριο, γιατί θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Κοιτάμε και μπροστά. Το σήμερα είναι η πανδημία και όλα τα υπόλοιπα. Το σήμερα έχει κι άλλα όμως, γιατί πήγε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, που είναι σοσιαλιστής, τον στηρίζουν και οι Ποδέμος, για να μην ξεχνιόμαστε, στην Ισπανία. Πήγε στον Ερντογάν τις προηγούμενες μέρες και υπέγραψαν αμυντικές συμφωνίες. Αυτό το κάνει μια χώρα της Ευρώπης. Η Ισπανία, ενώ ξέρει ότι η Τουρκία απειλεί δύο χώρες της Ευρώπης με πόλεμο ανοιχτά, την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι αυτό που λέμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αν δηλαδή γίνει στο μέλλον που δεν το εύχεται κανείς, κάνα μπραφ πολεμικό με την Τουρκία, θα ξέρουμε ότι τα Ελληνόπουλα που θα έρθουν σε φέρετρα έχουν σκοτωθεί από ισπανικά όπλα. Όχι μόνο, από ιταλικά όπλα, γιατί και η Ιταλία έχει συμφωνίες με την Τουρκία τέτοιου τύπου, κυρίως και γερμανικά όμως όπλα, γιατί και η Γερμανία έχει συμφωνίες με την Τουρκία, οι οποίες χώρες και οι τρεις, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, βλέπουν, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, βλέπουν την επιθετικότητα της Τουρκίας, την κανακεύουν όσο μπορούν, ηρεμούν και εμάς με διάφορους τρόπους, εξαναγκάζοντάς μας να πάρουμε τα όπλα τους ως καλοί νταβατζίδες. Όλο αυτό λοιπόν είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όπως το ζούμε τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, όπως είχε φανεί και στα δικά μας σύνορα, όλο αυτό είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είναι το κοινό μας σπίτι, όπως έλεγαν οι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει, και είναι οι αξίες της Ευρώπης. Η όσμωση με τον τόπο μας και την ιστορία του αποτύπωνε και την απόφαση της τότε ΕΟΚ να αναδειχθεί εκτός από ένα σχήμα οικονομικής συνεργασίας και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας. Και σε έναν υπερεθνικό φάρο δημοκρατίας προορισμένου να απλώνει διαρκώς το φως του και να ενώνει μεταξύ τους τις ακτίνες του. Κάικα! Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Σε τούτο το παλιό σπίτι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Σε τούτο το ρημάδι. Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η Θεά Ευρώπη έχει ελληνική καταγωγή. Συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την Ήπειρό μας. Αισιόδοξοι πάντα, μας ζητά να βαθύνουμε τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τους δεσμούς μας. Για πιο ευτυχισμένους πολίτες, με πιο δίκαιες κοινωνίες. Με πιο δίκαιες κοινωνίες. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Η Θεά Ευρώπη είναι Ελληνίδα. Γι' αυτό έχουν πάει έτσι τα πράγματα. Ακούσαμε Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι με κάτι πρόχειρο, να θυμηθούμε τις κοινές αξίες, το κοινό σπίτι, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία. στην Αυστρία που έχει λάβει μέτρα για γενικό lockdown από προχθές για 10 μέρες, λέει, για να κάνουν Χριστούγεννα. Αυτό θα ακουστεί και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Για να κάνουμε Χριστούγεννα γίνονται όλα. Στην Αυστρία, λοιπόν, επειδή είναι σύγχρονη χώρα, από τις πιο σύγχρονες του πλανήτη, υποτίθεται μια σύγχρονη χώρα, έχει μορφωμένους κατοίκους, καλλιεργημένους, έχει συστήματα παιδείας, έχει πληροφόρηση, είναι δημοκρατικές χώρες, ελεύθεροι όλοι, επιλέγουν, δεν τους πιέζει κάποιος, δεν τους κατευθύνει κάποιος. Και είχαν οι αντιεμβολιαστές συγκεντρώσεις και διάβαζα ότι γράφανε στα social media τα αυστριακά ότι τα ελικόπτερα της αστυνομίας από πάνω ψεκάζουν εμβόλιο. Να προσέχει ο κόσμος τι εισπνέει, γιατί ψεκάζεται το εμβόλιο, όπως όλοι ξέρουμε, πάνω τα ελικόπτερα. Και δεύτερο και καλύτερο, εκεί στην πλατεία που ήταν, είχε κάτι φρεάτια ότι είναι από κάτω, λέει, νοσηλευτές και σου κάνουν το εμβόλιο στην πατούσα. Να προσέχει ο κόσμος. Αυτά στην Αυστρία, στη Βιέννη, το 2021 γράφονται. Τα πιστεύουν χιλιάδες. Δεν είναι ότι γράφονται, και εμείς μπορούμε να γράψουμε εδώ κάτι, αλλά το πόσοι θα το πιστέψουν. Αυτή η Ευρώπη, λοιπόν, με αυτό το επίπεδο και με αυτές τις τάσεις και με αυτή την αλληλεγγύη κυρίως, αυτοί τώρα θα δείξουν αλληλεγγύη σε άλλες χώρες. Αυτή είναι η Ευρώπη που μας ανήκει. Ευτυχώς εμείς είμαστε Έλληνες εδώ, καθαρός λαός, ή δεν είμαστε και τόσο, μας λέει ο Βελόπουλος. Έχω μπροστά μου μια εξαιρετική μελέτη κορυφαίων πανεπιστημίων. Αυτή η μελέτη είναι καθηγητών, 11 καθηγητών γενετικής, κυρία Υπουργέ. 11 καθηγητών. Τι λέει αυτή η σύνθεση, λέει, του νεότερου ελληνικού κόσμου? Ότι είμαστε μπάσταρδο έθνος, ότι δεν είμαστε απόγονοι των Ελλήνων, ότι είμαστε απόγονοι των Τούρκων, απόγονοι των Σλάβων και όλων αυτών που πέρασαν από την Ελλάδα. Ότι είμαστε μπάσταρδο έθνος. Ότι είμαστε μπάσταρδο έθνος. Ο Βελόπουλος τα λέει, η ελληνική λύση πρόεδρος μπορεί να βγάλει το ελληνικόν. Να είναι ένα φάρμακο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το αρχαίο ελληνικόν, το σοκρατικόν, το πλατωνικόν. Να βγάλει διάφορα τέτοια για να τονώσει το έθνος και να μην είναι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είμαστε μπάσταρδο έθνος, εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Είμαστε καθαρόιμοι Έλληνες, απευθείας καταγωγή. Τον Κολοκοτρώνη, από τον Σοκράτη, τον Ιπποκράτη, επειδή είναι και η πανδημία στα πάνω της. Και έχουμε άξια Ελληνόπουλα που έχουν υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις και μόνο την εικόνα να φέρετε στο νου σας από αυτό που θα ακούσετε, θα νιώσετε όλοι πολύ σίγουροι. Στο στρατό πόσα εμβόλια κάνατε? Ούτε ξέρω. Όταν μπήκα μέσα, μας βάλανε σε ένα πάγκο και βαράγανα ενές από εδώ, ενές από εκεί. Ναυτικό ήλιο. Στρατόξυρας. Ένα φαντάρο. Πού υπηρέτησε στρατόξυρα? Πήγα στο 6ο Σύνταγμα Κορίνθου. Άντε. Πήγα στο. Δόκιμο σε όχι, λοχίες μου. Πήγα στο Σεφ στη Σπάρτη. Περάγανε καλά οι φαντάροι. Και μετά πήγα στο στρατό με το Κανδυλάτου να θα δω. Δεν πιστεύω να ρίχνει καμιά φυλακή και τέτοια, έτσι ήσουν ήρεμο. Με αγαπούσαν πολύ οι στρατιώτες μου, ναι, και με σέβονταν πολύ οι αξιωματικοί μου. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω, κύριε Λοχαγέ, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια. Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγέ. Το βλέπω. Κασμός! Λοχίας, λοιπόν. Ο Άδωνης ήταν Λοχίας. Κρατάμε την εικόνα. Θέλω να την φτιάξετε την εικόνα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Να ακούς κάτι και να φτιάξεις τη δική σου εικόνα. Δεν είναι όπως η τηλεόραση που ρίχνει μία εικόνα και πρέπει όλοι να καταναλώσετε το ίδιο. Εδώ είναι διαφορετικά. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια εικόνες μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Κρατάμε την εικόνα και ακούμε αυτό. Στην αμφιλογία το μαλάκα ολογία παλιό μουσικό λεμίστη. Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω, ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Με το κεφάλι του στάχτη δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Με το κεφάλι του στάχτη. Οπα, οπα, οπα. άλλωστε πελένη. Ξεκίνησα ανθιπολογαγός 20 χρονά παιδιά. Με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Με μια ματωμένη χλένη. Ύστερα από τόσο αγώνας και δεκάδας μαχών ρέχαμε για λευτεριά. Αφού επίδησα Τούρκους στρατιώτας τώρα σ' αυτή τη νοικία. Αριστερά μωρά την μαμίλητη κράση. Καταντήσαμε λοχεία. Είμαστε ηλίθιοι. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ? Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός ανάπτυξης. Πώς καταντήσαμε λοχεία. Γαϊδούρια. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ? Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Με λοχεία τον Άδωνη όμως. Αυτό έχει σημασία, αυτό να κρατήσουμε. Και επειδή η πανδημία καλπάζει, το καταλαβαίνουμε όλοι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, πρώτη χώρα έχουμε γίνει, εκεί που ήμασταν 12 και περνούσαμε το Βέλγιο. Μας περνούσε μάλλον το Βέλγιο, τους καταπατήσαμε όλους γιατί έχουμε το DNA αυτό το πολύ ωραίο και προχωράμε μπροστά. Είμαστε και έτοιμοι, μπήκαμε έτοιμοι στο δεύτερο κύμα, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός. Και στο τρίτο και στο τέταρτο και στο πέμπτο που θα ακολουθήσει. Επειδή συμβαίνουν όλα αυτά, χρειάζεται και να φιλοσοφούμε που και που τα θέματα, να τα βλέπουμε με έναν αναστοχασμό και γι' αυτό μας βοηθάει η Ντόρα. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν σαν καλοκαιρινά καλάμια και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα, έκλασσα από τον πολύ σοκολατάκι. Συμπολίτες μου, σήμερα χρειαζόμαστε όσο ποτέ κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης που για τη δική του δημοσιότητα και προβολή εμπορεύεται την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Ευτυχώς! Το είχα στο τέλος, ταιριάζει νομίζω. Δεν είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Το τηλέφωνο γνωστό 211-1080-880, το ξέρετε όλοι. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας, radio@parapolitica.gr. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένεια, η διεύθυνσή του είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Μας ακούτε και στο YouTube, στο Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε και εγγραφή, μπορείτε να κάνετε και διάλογο. Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γεια σου, αγαπητέ μου συμπολίτη. Γιατί? Τι γιατί? Δεν είμαστε αγαπημένοι συμπολίτες. Α, του Κυριάκου, ναι, ναι. Συμπολίτες μου. Αγαπητή συμπολίτη. Γεια σου, αγαπητέ μου συμπολίτη. Να σου πω, ρε Σιάκο, κάνουμε κριτική τώρα στο διάγγελμα που έβγαλε ο Κυριάκος εχθές. Σωστά. Σωστά, όχι, λάθος είναι. Τι σωστά. Σωστά κάνουμε. Το κάνουμε αυτό δεν κάνουμε. Αυτό το κάνουμε, αλλά είναι λάθος που το κάνουμε. Δεν θα έπρεπε. Κανονικά, όντως δεν θα έπρεπε, γιατί είναι άριστη και όλα αυτά. Τώρα είναι σωστό το να κάνει κριτική το κάθε του τσέκλες και τι ξέρουμε εμείς. Άισεχτρι πια. Κάνουμε κριτική λοιπόν για όλα αυτά που. Μαλάκα. Συγγνώμη για το ρε. Αφού δεν είπες ρε. Σε είπα όμως ρε. Δεν είπες ρε, είπες και το μαλάκα. Ωραία, συγγνώμη για το ρε. Άρες μάρες κουκουνάρες. Άρες μάρες κουκουνάρες. Και δεν κάνουμε κριτική στην πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί και μας αποκαλεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με το σπίτι στην Κρήτη 500 τετραγωνικά που δεν είναι και τίποτα μωρέ, είναι ένα μικρό σπιτάκι. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά έχει ανέσεις. Μας αποκαλεί αγαπητούς συμπολίτες. Είναι αγαπητικούλης μου, τι να τον κάνεις τώρα, ψυχούλα μου. Νιώθει κανείς μας ότι είναι συμπολίτες με το Μητσοτάκι. Γιατί νιώθει κανείς ότι είναι αγαπητός με το Μητσοτάκι. Το αγαπητός πες πας στο διάλογο. Πώς πας στο διάλογο, παιδί μου, πας στο διάλογο το ένα, πας στο διάλογο το άλλο. Ένα γατάκι, ένα μυρμηγκάκι μπορεί να τα αγαπάει κάποιο άνθρωπο. Και αυτό μπορεί να μα αγαπάει κατά βάθο, ρε παιδί μου. Συμπολίτε όμω δεν είμαστε. Ναι. Με κανέναν από το Μητσοτακέικο. Δεν ζούμε στον ίδιο κόσμο. Ζούμε σε άλλο κόσμο εμεί με αυτού. Ζούμε, ρε παιδί μου, και στον ίδιο κόσμο, απλά όχι όλε τι ημέρε. Γιατί αυτό τον πάει τον κόσμο γύρω-γύρω. Σωστό κι αυτό. Αλλά δεν ζούμε τι ίδιε καταστάσει. Δεν είμαστε συμπολίτε, αγαπητέ μου πρωθυπουργολή. Είμαστε υπήκοοι. Ναι, υπήκοοι είμαστε. Μπορεί να λε, αγαπητοί μου, υπήκοοι. Είναι πιο ειλικρινέ. Τουλάχιστον να έχουμε μια ειλικρινή σχέση. Κύριε Μπαρβαγιάννη. Ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, δύο πράγματα. Ο Πορφύριος. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ο Πορφύριος. Ναι, ναι. Ένα... Λέω, μήπως είστε κανένας άδειος Βυσδέκης, κάτι. Όχι. Μοναδικός είμαι. Έξυπασε ο Θεός το καλούπι. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Ευτυχώς, γιατί θα μπορούσε να σπάσει ο διαβολάκος την ουρά του. Ο, δεν έχω σχέση με διαβολάκο. Μόνο με Θεό και Αλλάχ. Α, Αλλάχ. Έβαλε ο διαβολάκος την ουρά του πάλι. Δύο πράγματα θα σας πω. Ένα καλό και ένα κακό. Ένα κακό. Γιατί κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη? Γιατί κάνουμε κριτική στο Μητσοτάκη? Για να τον κάνουμε καλύτερο. Εγώ όταν ο πατέρας του, ο Ανδρέας Παπαδρέου, ο Τσίπρας και οι άλλοι πρωθυπουργοί λέγανε ξύλινη γλώσσα. Ελληνίδες Έλληνες. Όταν λέει συμπολίτες μου, ο Μητσοτάκης. Συμπολίτες μου. Με λιώνει, με κάνει αληθή. Ό,τι και αν πει το κάνει. Λιώνεις μωρό μου, λιώνεις. Σε λιώνει ο Κυριακός. Λιώνω, σ' αγαπώ και στο δηλώνω. Με λιώνει, με κάνει αληθή. Λιώνω, με χίλιους δύο τρόπους το εκδηλώνω. Και το καλό, για να παραφράσω το Σταμάτη Μορφωνιό, σάλτα και γαμίσου Ευαγγελάτε. Γεια. Έχει κι άλλους που το είπαν το ίδιο. Τέλος πάντων. Αποστολή. Ναι. Είπε η κοπελιά, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Χωρίς να υπερβάλλω καθόλου. Καλούμαστε με 35% του προσωπικού μας να τα βγάλουμε πέρα σε εφημερίες όπου καλύπτουμε όλο σχεδόν το Λεκανοπέδιο και την Νότιο Ελλάδα. Ας πούμε, βλέπεις τον Κυριάκο μπροστά σου και σου λέει: Είμαι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και λες, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Υπάρχει περίπτωση να έχει τρελαθεί ο Κυριάκος? Ο φανταστικό. Ο δικόμενος θέμου, ναι. Όχι βέβαια, τι να έχει τρελαθεί, τι είναι αυτά τα πράγματα. Το πρωί να έχει τρελαθεί άμα κλείστηκε κανένα Σαββατοκύριακο Αθήνα. Αυτό. Ρε παιδί μου, αυτό το μάτι δεν το βλέπεις λίγο ή δεν ξέρω. Λίγο γουρλό, έτσι ήταν πάντα. Συμπολίτες μου, σήμερα χρειαζόμαστε όσο ποτέ κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης που για τη δική του δημοσιότητα και προβολή εμπορεύεται την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας. Όχι, να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί όποιος μπορεί και το κάνει αυτό, να εμπορεύεται την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας και είναι και τσαρλατάνος, είναι χρήσιμος. Το βλέπουμε άλλωστε με όλα αυτά που κάνουν οι γνωστοί τσαρλατάνοι. Το Κινάλ, το Πασόκ έχει εκλογές. Εμείς θα το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία τι ακριβώς θα γίνει. Δεν υπάρχει συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου που δεν καθόμαστε με popcorn να την παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν παρακολουθήσαμε και μια πρόσφατη που έδειξε η τηλεόραση πάντα. Και εκεί στεναχωρηθήκαμε γιατί μας μίλησε για την ψυχή του. Και βεβαίως. Το 2009 το περίφημο κύριε Πρόεδρε, λεφτά επάπουν. Ναι, θα πάμε και σε αυτό. Κοιτάξτε, λεφτά υπάρχουν και το λέω και σήμερα. Εάν, γιατί πραγματικά όταν φτιάξουμε ένα κράτος σωστό, υπάρχουν λεφτά. Βεβαίως, φτάσαμε στη χρεοκοπία. Και εκεί ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Έπρεπε να επιλέξει κανείς μεταξύ ενός δύσκολου σεναρίου και που πόνεσε όλους μας, τον κόσμο καταρχήν, αλλά και εμάς. Και εμένα, εγώ έπρεπε να κάνω και την ψυχή μου πολλές φορές πέτρα. Αναγκάστηκε να κάνει πέτρα την ψυχή του. Έλεγε δεν θα φέρει το δουνού του, το έφερε. Εκεί έγινε η πρώτη πέτρα. Σαν τη χολή, έτσι έγινε και στην ψυχή. Μετά δεν ήθελε να έχει μνημόνιο, έφερε και ένα μνημόνιο. Εκεί ξανά έγινε πέτρα, η υπόλοιπη ψυχή. Δεν υπάρχει χειρότερο με αυτές τις πέτρες. Να τους τώρα, μετανιωμένος, πετρωμένη η ψυχή, τον άλλαξε σαν άνθρωπο. Να το εκτιμήσουμε αυτό, ότι μπορεί εσείς να χάσατε δουλειές, να χάσατε ανθρώπους, να κλείσαν επιχειρήσεις, να χάσατε εισόδημα, να χάσατε τη διάθεσή σας με την κατάθλιψη που από τότε έχει αρχίσει και υπάρχει στη χώρα. Όμως αυτός έκανε πέτρα την ψυχή του. Ο καθένας δίνει σε αυτόν τον τόπο ό,τι έχει πολύτιμο. Ο Γιώργος Παπανδρέου την ψυχή του ως πέτρα πια και όχι ως ψυχούλα που ήταν πριν. Στην ίδια κούρσα. Είναι και ο Ανδρουλάκης, ένας από τους υπόλοιπους έξι υποψηφίους, ο οποίος τον είδα εκεί κάπου έβγαζε λόγο και είπε το εξής. Δεν θα ακολουθήσουμε ούτε την αριστερά,

Αλλά η χώρα έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα 7%. Το επαναλαμβάνω. 7%. Ωραίες συνεπειάς, πέφτε τελευταίων ασπασμών. Και πήγαιναν όλα τόσο καλά. Είχαμε και ανάπτυξη που ήμασταν πρώτοι στον πλανήτη, πρώτοι στην Ευρώπη, στο γαλαξία, με κάποια νούμερα που καλπάζανε. Και γενικώς όλα ήταν τέλεια. Και ξαφνικά βγαίνει στα Ικούρας και λέει ότι έχουμε έλλειμμα. Βγαίνει και ο Σκυλακάκης, υπουργός στα οικονομικά εκεί υπουργεία, και λέει θα φτάσουμε τέλος του χρόνου στο 10% το έλλειμμα. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Ο Σκέρτσος είπε προχτές για την αστυνομία ότι δεν υπάρχουν μελέτες ότι διασπείρουν τον ιό οι αστυνομικοί, και δεν πρόκειται ποτέ να βγει καμία μελέτη που να λέει αυτό το πράγμα, γιατί οι αστυνομικοί διασπείρουν όλα τα υπόλοιπα. Τον ιό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αποδεδειγμένο, αλλά όλα τα άλλα τα έχουμε όπως ξέρουμε. Είπε και κάτι άλλο όμως μέσα εκεί για τον τρόπο καταγραφής των νεκρών από κορονοϊό. Ακούσαμε από τον ΕΟΔΗ άλλο υπολογισμό των νεκρών από τον κορονοϊό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να προσπαθείτε να κρύψετε λίγο τους νεκρούς τώρα από εδώ και πέρα, ή τέλος πάντων αν κάτι έχει αλλάξει. Το κάναμε λάθος δηλαδή 1,5 κοντά 2 χρόνια τώρα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ έκανε μια παρουσίαση όπου έδειξε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή η Ελλάδα, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας την μεθοδολογία, τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εφαρμόζει την πιο διασταλτική ερμηνεία, τον πιο διασταλτικό τρόπο καταγραφής, ουσιαστικά υπερκαταγράφει νεκρούς από COVID, ουσιαστικά καταγράφοντας ανθρώπους που έχουν νοσήσει σε οποιαδήποτε στιγμή από τον ιό. Αυτό δεν είναι κάτι που κάνουν άλλες χώρες. Δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, ναι, καταγράφει. Θα το αλλάξουμε τώρα αυτό. COVID. Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Έχουμε πει ότι συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, αν εφαρμόζαμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζει π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο, θα εμφανίζαμε 20% λιγότερους θανάτους. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εγώ λίγα από όλο αυτό που είπε. Μένουμε σε αυτό ότι υπάρχει μια υπερκαταγραφή νεκρών. Είμαστε πρόθυμοι σε αυτό. Δεν ξέρω, εφαρμόζουμε πολύ πιστά τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ας φύγουμε από αυτά τα λογικά, προσπαθούμε και εμείς με λογική να προσεγγίσουμε πολύ μεγάλα θέματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πάντα με τη λογική. Πάμε στα μεταφυσικά. Μας βοηθάει ο Μητροπολίτης Μόρφου από την Κύπρο. Είναι ένα μυστήριο. Ένας Άγιος με έναν καντήλι λίγο λάδι που του ανάβεις, μια λαμπάδα, σου κάνει το χατήρι. Έλεγε και η μάνα μου η Μακαρίτη Σεμικιά, όταν της είπα ότι θα γίνω μοναχός στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών στη Λάρνακα, α, μου λέει, τούν το μοναστήρι ξέρω το. Είχαμε και μια παροιμία, μου λέει, στη Ζώθια. Της λέω, τι παροιμία είχατε? Τον Αγιόρκιν των Κοντών, όπου τον πέψω πάει. Κάμνη μου το χατήρι μου με μια μποτσαλάι. Τόσο ταπεινή είναι η Άγιοι. Με λίγο λάθη, με έναν άρτο, με λίγα κόλληβα, με μια εικόνα, με μια θεία λειτουργία. Δεν θέλουν πολλά οι Άγιοι. Εδώ είναι ολιγαρκής η Άγιοι, σύμφωνα πάντα με το μυαλό του Μητροπολίτη Μόρφου, κάτω εκεί στην Κύπρο. Περνάμε πολύ καλό. Συγκεκριμένος είναι και στάρ βεβαίως, και εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μας περιγράφει εκεί τον Άγιο Γιώργο τον Κοντό, ο οποίος δεν ήθελε. Είναι και ένα θεατρικό αυτό. Με το αλλιώς. Τον περιμένοντάς τον. Τον Άγιο Γιώργο τον Κοντό. Και εδώ δεν θέλουν πολλά οι Άγιοι. Ενώ σε όλα τα άλλα σας ζητάνε φέρε, η εφορία για παράδειγμα. Ενώ εδώ οι Άγιοι μόνο ένα πρόσφορο, λίγο λάδι. Και κάτι κόλληβα. Η εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά, την ξέρουμε όλοι, κάθε Σαββατοκύριακο, είναι ο νούμερο ένα, είναι ό,τι καλύτερο, είναι η Μέκα, όπως έχει πει ο ίδιος για την εκπομπή του. Το περιέγραψε και με άλλο τρόπο προχθές. Υπάρχουν δύο καλοί σας συνάδελφοι. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Ναι. Εγώ θα πω αυτά που θέλω. Ναι, θα τα πεις. Γιατί όλοι θα πούνε αυτά που θέλουν. Ωραία, ναι, το. Πριν το διάλειμμα διακόψαμε. Σε αυτή την εκπομπή δεν υπάρχει μέσον. Δεν υπάρχει κανένα μέσο. Ωραία. Εδώ είμαι στην επιπροσωπική. Εδώ ο καθένα θα πει αυτά που μετά δεν είναι. Καλημέρα και στον Μάνα τον Παναγιωτόπουλο. Εδώ είναι αυτιά. Εδώ είναι αυτιά, να το ξέρετε. Κανένα άλλο. Εδώ ο Γεωργιάδης δεν μιλάει, φαντάζομαι. Φοβήθηκε. Τι φοβήθηκε ο Γεωργιάδης? Κάθε δεύτερο Σάββατο είναι και ο Γεωργιάδης. Και μιλάει. Μία ώρα τουλάχιστον κάθεται. Τι φοβήθηκε? Αλλά εδώ είναι αυτιά. Κρατάμε αυτό. Έτσι σας αφήνουμε με αυτή την εικόνα και με αυτό το μήνυμα ότι εδώ είναι αυτιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο μέρας. Πού είσαι, Μανίτσα? Πού είσαι, μωρή, είσαι χαμένη? Τι κάνεις, πώς είναι το χεράκι? Χαμένο κορμί, σε φωνάζουν και αλήτρα. Αλήθεια? Χαμένο κορμί, με φωνάζουν και αλήτρα. Γιατί δεν πηγαίνω τα βράδια στο σπίτι. Πώς είναι το χεράκι σου, δεν μου είπες? Καλά, καλά.